تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

گمایا الہی نہ پاؤں اپنا غم محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا یا الہی ایمان پر استقامت مجھے ایمان پر استقامت محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا بتایا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا پتا یا الہی اثار تیری عطا سے مسلمان سب بھی تیری عطا سے ایمان پر اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آہ ہر لمحہ نہ کی کثرت و برمار ہے آہ ہر لمحہ نہ کی کثرت تو بھر ماری ہے اللہ مغفرت فرما فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی تو آ چکا اس لی میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے یا نبی پانی سے سارا قسم میرا کھل گیا تو غسل اب تیار ہے قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر سب کوئی رشتے دار ہے یا رسول اللہ قبر روشن کیجئے ذات بے شک آپ کی تو انوار ہے تم دنیا میں بھی اے بو چھپایا یا خدا تو دنیا خدا سر ہے نیکیا پل پلے نیا شفاعت کیجئے نیکیا پل پلے نیا شفاعت شفاعت صلی اللہ تعالی علی